I co? Przesiadł się pan? Nie, to stara fura. Na Etol czy się pan przesiadł? Z Viatol. Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, OBU, ZSL lub apkę etol.pl. A teraz jeszcze 25% zniżki na opłaty z Etol. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich. Więcej na etol.gov.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 1 września, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. A żeby chronić nasze granice, konieczne jest wprowadzenie stanu wyjątkowego. Tak o prośbie rządu mówi minister obrony narodowej. Do kraju wrócili strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji. Uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej odbyły się w Warszawie. Wprowadzenie stanu wyjątkowego jest konieczne, żeby chronić nasze granice. Mamy do czynienia z prośbą stworzenia kryzysu migracyjnego, mówił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Rada Ministrów wystąpiła do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i lubelskiego. Niewątpliwie ci, którzy chcą, aby taki kryzys miał miejsce, uważają, że będą mogli powtórzyć to, co wydarzyło się w 2015 roku w Europie. Pamiętamy, jak fala ludzi napływała do Europy. Wtedy wykorzystywany był szlak bałkański. Teraz z powodów takich, że reżim Łukaszenki uważa, że to będzie forma dla tego reżimu dobra ataku właśnie na Polskę, na Unię Europejską, próbuje taki sam kryzys wywołać, tym razem właśnie przez wschodnią granicę Polski. Mariusz Błaszczak zapewnia, że dzisiaj nasza wschodnia granica jest bezpieczna. Wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego w miejscowościach przylegających do granicy z Białorusią czeka na decyzję prezydenta. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz spodziewa się, że prezydent Andrzej Duda podpisze dokument. Strażacy, którzy pomagali gasić pożary w Grecji, wrócili do kraju. Konwój Straży Pożarnej ma pomóc na pomoc w związku z pożarami, wyruszył do Grecji 7 sierpnia. W działaniach gaśniczych wzięło udział 286 funkcjonariuszy. Zastępy strażaków przez cały czas pracowały w systemie dwóch zmian. Sytuacja w Grecji, mimo ogromnego zagrożenia wynikającego głównie z wysokich temperatur i suchego klimatu, jest już opanowana. Na miejscu obecnie nie pojawiają się nowe ogniska pożarów, zaznacza komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak. Polacy schodzą do krętu dopiero na samym końcu. Wyjechaliśmy tylko dlatego, że Grecy się zgodzili na nasz wyjazd. Uznali, że sytuacja jest w miarę opanowana. Chociaż wiedzą, że prawdopodobnie do połowy października przyjdzie im się jeszcze zmagać z pożarami na terenie. Z tym, że wszystkie te największe zarzewia, wszystkie te najbardziej trudne sytuacje zostały opanowane na ten moment. Akcja ze względu na skalę rozprzestrzeniania się ognia oraz warunki atmosferyczne, w których przyszło pracować strażakom, stała się jedną z najtrudniejszych w historii. W Warszawie odbyły się uroczystości z okazji Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczpospolitej. To święto obchodzone jest w dzień wybuchu II wojny światowej. Główna warszawska uroczystość w hołdzie bohaterom Walk o Niepodległość odbyła się przy grobie nieznanego żołnierza. Przy grobie nieznanego żołnierza zgromadzili się m.in. weterani II wojny światowej, którym hołd w liście odczytanym przez wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego oddała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Do wszystkich kombatantów kieruję słowa uznania za determinację i poświęcenie. Nisko chylę czoła przed weteranami. Składam hołd poległym i pomordowanym. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że Polska samotnie podjęła walkę z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim, a polscy żołnierze walczyli niezłomnie przez cały okres II wojny światowej. Walczyliśmy na wszystkich frontach tej wojny. Za naszą i innych krajów i narodów wolność. W czasie II wojny zmobilizowano ponad 110 milionów żołnierzy z 61 państw. W trakcie trwania konfliktu zginęło ponad 60 milionów ludzi, z czego 2/3 to cywile. Witold Banach, Polskie Radio. Antycholesterolowy zastrzyk ma uratować życie dziesiątków tysięcy ludzi. Inclisiran będzie dostępny w ramach służby zdrowia w Anglii i Walii. To pierwszy taki program na świecie. Z Londynu Adam Dąbrowski. 2 zastrzyki rocznie. Jak oceniają szefowie służby zdrowia, w ciągu dekady mogą uratować około 30 tysięcy ludzkich istnień. Lek wyposaża naszą wątrobę w dodatkową broń, która pozwala usuwać z krwi szkodliwy cholesterol. Inclisiran bywa skuteczniejszy niż inne środki, na przykład statyny. Jedna dawka kosztuje około 2000 funtów, ale Brytyjczycy wynegocjowali zniżkę u producenta. Ludzie po ataku serca lub udarze, którzy zmagają się z wysokim poziomem cholesterolu, dostaną więc lek za darmo w ramach służby zdrowia opłacanej z podatków. Być może

hear the cannonball roaring. Me, I like sleeping, especially in my Molly's chamber. But here I am in prison. Here I am, the ball and chain. Yeah, I'm a serene, I'm a dude, I'm a darling. Whack, whoa, my day. Jeszcze dwa słowa o pogodzie. Mówiłem Państwu, że na Helu w noc około 14-15 stopni, więc jeszcze można, trzeba się ubrać ciepło, ale można wyjść i na plaży trochę posiedzieć i powspominać lato, bo tak generalnie to już chyba musimy nastawiać się na wieczory przy kominku i noce romantyczne, kiedy to ogień. Nie wiem, co robi ogień w kominku, bo kominka nigdy nie miałem. No dobrze, a jeśli chodzi o kaloryfery, pytanie. Grzeją już panie, czy nie grzeją? Ale tak dokładnie nie wiem, którego powinny już grzać. No mrozu jeszcze nie ma. Noce są dodatkowo plusowe temperatury. No to kiedy powinni grzać w takim razie? Według kalendarza chyba, nie wiem, 1 listopada, jak zimno. 7-9 to już nie jest tak, że można sobie bez kominka poradzić. A i cały czas nie pamiętam, jak to z tym kominkiem, co tam ten ogień robi. I wtedy się chyba wiersze pisze albo jest się szczęśliwym. Kto z Państwa ma kominek w domu? Ten powinien się cieszyć, a ja będę mu zazdrościł. 13 minut po godzinie 16, o grzaniu jeszcze w tej godzinie naszego spotkania. Here we go. Guess we've just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Here we go. I got it. To nie o to chodzi, proszę państwa, że jestem jakoś wyjątkowo ułomny, jeśli chodzi o słowa, ale brakuje mi tego słowa ciągle i tak się zastanawiam, co robi ogień w kominku, kiedy tak sobie tam przebija się, o właśnie, znów mi brakuje, między tymi wszystkimi gałązkami i pniami i jeszcze słychać go, prawda? Jedno takie romantyczne słowo tutaj powinno zaistnieć. Nie mam go, nie mam. Proszę, proszę o porady. 227 trójek, 17 minut po godzinie 16. Zapraszamy do trójki. Teraz ważny temat. W nocy z poniedziałku na wtorek ostatni amerykańscy żołnierze wylecieli z Kabulu, bo tak miało być, i tym samym zakończyła się i ewakuacja, i trwająca 20 lat misja USA i NATO w Afganistanie. Misja poniosła klęskę, bo pomimo dwóch dekad budowania struktur państwa, talibowie łatwo rozbili miejscową armię i w połowie sierpnia wrócili do władzy. Pamiętają państwo przewidywania ekspertów, kiedy to talibowie mieli dojść do Kabulu? Tygodnie? Miesiące? Nie, to stało się w ciągu kilku dni. Jak mówi nam, Polskiemu Radio, dokładnie Wojtkowi Cegielskiemu, ambasador Afganistanu Tahir Quaridi, ambasador Afganistanu w Warszawie, nie należy jednak spisywać jego państwa na straty. Panie ambasadorze, kiedy ostatni raz rozmawialiśmy, mówił pan, że wycofanie się wojsk USA i NATO to będzie nowy rozdział dla Afganistanu i społeczności międzynarodowej. Ale raczej nie o takim nowym rozdziale pan mówił. Niestety, wszystko potoczyło się bardzo szybko i drastycznie. Wielu Afgańczyków zostało całkowicie zaskoczonych i wielu z tych, z którymi rozmawiam teraz, jest w szoku. Współpraca Afganistanu ze światem miała być bowiem oparta na wartościach demokratycznych. Nie zapominajmy jednak, że wszystko, co osiągnęliśmy, to efekt wspólnego wysiłku. Społeczność międzynarodowa przelała krew, a wielu żołnierzy zapłaciło najwyższą cenę. W ten kraj zainwestowano miliardy dolarów i właśnie dlatego nadal powtarzam, że nie możemy dopuścić, by wszystko to poszło na marne. Ewakuacja to był wspaniały proces, ale to nie jest rozwiązanie na dłuższą metę. Trzeba byłoby bowiem ewakuować z Afganistanu wszystkie 35 milionów osób lub przynajmniej 70% populacji kraju, czyli osoby poniżej 30 roku życia, które teraz mogą najwięcej stracić. Musimy zatem wspólnie pracować nad dobrą przyszłością kraju, w którym moglibyśmy wszyscy żyć i zachować to, co osiągnęliśmy. Co poszło nie tak, gdy afgańska armia walczyła w ostatnich tygodniach z talibami? To pytanie za milion dolarów. Dostaję je każdego dnia, ale nie mam na nie jeszcze odpowiedzi. Musimy poczekać, by zobaczyć, co się tak naprawdę stało. Na pewno coś poszło bardzo nie tak, bo nasze siły bezpieczeństwa w przeszłości skutecznie walczyły z terrorystami. Dzielnie walczyły na wielu frontach, ale nagle stało się coś, co zaskoczyło wszystkich. Powiedziałbym, że nie należy jeszcze oceniać profesjonalizmu i odwagi wielu osób. Poczekajmy, a historia na pewno wiele nam wyjaśni. Teraz jednak wiele mediów pokazuje cały sprzęt wojskowy, które USA, NATO czy Polska podarowały afgańskiej armii, a który jest teraz w rękach talibów. Mają oni jeden z najlepszych zasobów broni w całym regionie. A nie sądzi pan, że teraz i talibowie, i społeczność międzynarodowa mają wielką odpowiedzialność? Wspólnota międzynarodowa weszła do Afganistanu, by walczyć z terroryzmem czy z przemysłem narkotykowym. Nie sądzę, żeby to wszystko się skończyło. Teraz jest bardzo ważne, by świat uważnie przyglądał się temu, jak zachowują się talibowie, jak rządzą, jaki rząd chcą stworzyć i czy znajdzie się w nim miejsce dla wszystkich grup społecznych, czy też może będzie on działał na ich własnych zasadach, omijających konstytucję. Czy to zatem oznacza, że Zachód powinien się teraz zaangażować w rozmowy z talibami? Zachód próbował na wiele sposobów zaangażować się w dialog z talibami i nakłonić ich do politycznego porozumienia. Uważam, że teraz jak nigdy ważne jest, by świat wywierał presję na talibach po to, aby stworzyli oni rząd z udziałem wszystkich grup, zwłaszcza z udziałem młodych ludzi. Trzeba chronić to, co osiągnęliśmy. Prawa kobiet, prawa człowieka i wolność wypowiedzi. Jeśli bowiem pozwolimy, by to wszystko poszło na marne, to z czego kiedyś będziemy dumni? Ale czy pan im wierzy? Oni mówili o amnestii dla wszystkich, którzy pracowali dla rządu. sądu. Tymczasem niedawno wyciągnęli z domu znanego muzyka w Bagram i zastrzelili go tylko dlatego, że popierał ruch Masuda. Zapowiedzieli, że kobiety i mężczyźni będą studiować osobno. Czy wierzy pan, że świat będzie miał jakikolwiek wpływ, gdy nie ma nawet już swoich ambasad w Kabulu? Zawsze mówiliśmy, żeby oceniać po czynach, a nie po słowach. Talibowie wiele mówili o tym, jak się zmienili, a niestety część krajów im uwierzyła. W praktyce widać, że wcale się nie zmienili. W wielu miejscach dokonują zbrodni, zabijają muzyków, napastują dziennikarzy czy aktywistów. Myślę, że dowiemy się o jeszcze wielu takich rzeczach, bo to dopiero początek tego kryzysu. Musimy się temu przyglądać. Co do pańskiego drugiego pytania o wpływ świata, wierzę, że taki będzie. Wspólnota międzynarodowa ma wiele narzędzi monitorowania, jak NATO, Unia Europejska czy Rada Bezpieczeństwa ONZ. Jeśli wszystkie te ciała będą pracować razem, to będą uważnie przyglądać się temu, co talibowie robią i jak pracują ze społeczeństwem w Afganistanie. Jeśli będzie złe zarządzanie i zagrożenie dla społeczności międzynarodowej, to będzie moment, aby działać. Ale kto może pokierować afgańskim społeczeństwem, skoro większość młodych i wykształconych ludzi wyjechała? Oczywiście, że to ogromna wyrwa w społeczeństwie, ale to nie jest koniec. My, Afgańczycy, wielokrotnie upadaliśmy w naszej historii, ale zawsze wstawaliśmy z podniesioną głową. I tak będzie znowu. Niezależnie od tego, jak często upadamy, to uczymy się na błędach z historii. Oczywiście mamy do czynienia z eksodusem z Afganistanu, ale pamiętajmy, że ci, którzy wyjechali, mogą dużo wnieść do miejsc, w których teraz są. Z ambasadorem Afganistanu w Warszawie, Tahirem Khwadiri, rozmawiał Wojciech Cegielski. Więcej informacji na temat Afganistanu znają państwo choćby w podcaście Świat, który przygotowuje Wojtek Cegielski. Można go odnaleźć na naszych radiowych stronach. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play. About this one, tell me, are you locked in the punch? Andy, are you goofing on Elvis? Are we losing touch? There's a little ghost for the offering. Yeah, yeah, yeah, yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Hey, Andy, are you goofing on Elvis? Hey, baby, are we losing stuff? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up there to see, then nothing is Program Trzeci Polskiego Radia, 28 minut po godzinie 16, audycja Zapraszamy do Trójki, ale państwo nie bardzo tak na tej plaży chcą wysiadywać, kiedy ja mówię, że 15 stopni w nocy na Helu i można wyjść na piasku sobie usiąść albo się położyć, popatrzeć w niebo, popatrzeć na morze i co? Napisać może piosenkę jakąś dla swojej luby albo swojego ukochanego. Nie, państwo wolą o tym kominku. Dobrze. Tutaj oczywiście pewna nieścisłość językowa, nie powiem, moja niemoc językowa, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co robi ogień w kominku. No państwo dzwonią i podpowiadają. Są i telefony techniczne, i bardziej takie poetyckie, 227 trójek. Jeżeli w kominku jest świerk, płomień świergoli. Jeżeli to jest drewno lipowe, to ten płomień lipoli. Jeżeli to jest drewno dębowe, to ten płomień dęboli. I tak dalej, i tak dalej. Tkwierczy, ogień tkwierczy. Płomień między tymi kijkami, patyczkami w kominku, to łasi się. Dobrze, dobrze, dobrze. Idźmy tą drogą. Chociaż bardzo dziękuję za techniczne podejście do sprawy i w zależności od tego, jakie drewno się pali, to robi ogień. Bo mi by bardziej chodziło o to, żeby rzec, spójrz kochanie, jaki piękny ogień i on teraz łasi się na przykład do nas, albo miauczy, coś takiego, 227 trójek, ma być romantycznie przecież. Jeśli chodzi o pogodę, to na tym Helu wspominanym dzisiaj od godziny 15, 14 stopni w nocy, jeśli ktoś z państwa tęskni za latem i jeszcze by chciał na plażę się wybrać. Poza tym chłodna noc od 9 do 12 stopni, jeśli chodzi o opady. Nie powinno padać w rejonie Karpat w drugiej połowie nocy, natomiast strefa przelotnych opadów przesunie się na północny wschód w kraju i tak popadać może na Suwalszczyźnie i Podlasiu. I jak powiedzieliśmy, noc będzie stosunkowo chłodna, więc kto ma, niech rozpali kominek. Trójka. Program trzeci. Siebie sam 862 752 862.

Wiedziałem, że w końcu musi do nas filozof zadzwonić. Witam serdecznie, 227 Trójek. Ja myślę, że ten ogień obrazuje nasze życie. Powstaje z wigorem, energią, a potem pomalutku się wypala. Pięknie, serdecznie dziękuję za i taki filozoficzny głos na temat ognia. I tak staram sobie przypomnieć pewne powiedzenie, że jak to było, że ogień z miłością czyni coś takiego jak odległość, jakoś tak, że mały zagasi, a wielki rozbudzi. No to tak zostawiam Państwu niedokładny cytat. Sam tego nie wymyśliłem. Za 22 minuty 17, co robi ogień w kominku? Tak jak przy 1 września, bo trochę chłodno nam się robi, ale za to serca romantyzmem rozbłyskują. O! Józek Niewiarowski, który odbiera od Państwa telefony właśnie w Trójce, mówi, a znasz ty Heraklita? Ja mówię, no tak, ten z Efezu przecież, bo to on, to już Wikipedia teraz podpowiada, uznał ogień za zasadę świata. Tak a propos filozofów. A teraz proszę Państwa, proszę dzieciom powiedzmy wszyscy razem do lekcji, bo w końcu szkoła się zaczęła. Ja puszczę oko i powiem, że jest już po 22. Płomień w kominku łagodnie liże polana. Obojętnie, świerkowe, dębowe, jakie by nie były. Według mnie ten ogień po prostu figluje między tymi gałązkami. Przepięknie. A dlaczego figluje? Dlatego, że zimno. A jak zimno, to grzeją, nie grzeją. A kiedy grzeją? Kiedy kalendarz każe grzać? Martyna Masztalesz, nasza reporterka, podsłuchała osiedlowe rozmowy sąsiadów i donosi, że narzekanie na zimne kaloryfery już się zaczęło. Bo przecież powinni grzać, czy nie powinni? Czemu jeszcze nie grzeją? To pytanie wyjątkowo wcześnie usłyszeliśmy w tym roku. Z końcem sierpnia temperatura spadła bowiem o kilka ładnych stopni Celsjusza. Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Jak jest zimno, to powinni grzeć. Powinni grzeć. Tak. Okej, a pani jak myśli? Zimno, ciepło, jak jest? Dla mnie nie jest zimno. Nie jest zimno. Bo ja lubię zimno. Czyli pani jest zimny chów. Zimny chów jestem. Ale na polu jest cieplej, a w domu jest zimniej. Zimno, czyli już powinni, się. Tak? Tak, tak, no. Tak. Jak tłumaczy rzeczniczka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energii Cieplnej w Krakowie, Renata Krężel, niektórzy zarządcy budynków już się zgłosili po energię. My rozpoczęliśmy już ogrzewanie dla tych zarządców i administratorów, którzy złożyli do nas wniosek prośbą o uruchomienie ogrzewania. Pierwsze zgłoszenie w tym roku wpłynęło do krakowskiego MPC-u już 25 sierpnia. Raczej to jest niespotykane w tym roku. Trzeba zaznaczyć, że 25 sierpnia to jest wcześnie. Nie wszyscy jednak tak ochoczo zgłaszają się do MPC-u po ogrzewanie. Moje zdanie, że jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, chyba że ktoś ma małe dzieci. Murak jest bardzo zimno, ale ubrać się już. Jak dla mnie mogą jeszcze nie grzać? Poczujemy po kieszeniach w najbliższym czasie, podejrzewam, także no im mniej, tym lepiej. No. Na noc mam kocyk elektryczny, a w ciągu dnia da się wytrzymać. Czyli co, bluza, dres? A jak, na cebulkę. Taktyka na cebulkę może się sprawdzić, bo ceny ogrzewania wzrosły, przyznaje doktor habilitowany Mariusz Andrzejewski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Oczywiście, jeżeli MPC włączy grzanie, to zapłacimy za to, dlatego że przeważnie dzisiaj w mieszkaniach spółdzielczych i nie tylko są stosowne mierniki poboru tego ciepła, bardzo dokładne zresztą, no jeżeli pobierzemy to ciepło, to też za niego zapłacimy. Dawniej w gospodarce cała nasza energetyka cieplna, ciepłownictwo było oparte o węgiel kamienny głównie. Dzisiaj też w znacznej mierze duże elektrociepłownie korzystają z tego paliwa, z węgla kamiennego i cena, jeśli chodzi o węgiel kamienny, ostatnio wzrasta. Był taki moment sprzed pandemii, że ta cena owszem spadła, ale teraz z powrotem wzrasta. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Doktor habilitowany Mariusz Andrzejewski razem z kolegami obliczył, jaki sposób ogrzewania domu jest w tej chwili najbardziej opłacalny. Wyszło, że najbardziej się opłaca fotowoltaika w połączeniu z pompą ciepła i to o odpowiednich wymiarach. I wtedy można dzisiaj już mówić o pewnym samowystarczalności gospodarstw domowych. Być może, że nie będziemy w przyszłości musieli korzystać a to z gazu, a to z węgla, żeby ogrzewać. To jednak na razie dość kosztowna inwestycja. Proponuję więc na rozgrzanie po raz setny obejrzeć Misia. Raz, dwa, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, raz, dwa. Proszę chwilowo o spokój, gdyż Adem do mnie dzwoni. Za 14 minut godzina 17. Dziękuję. Martyna Masztalerz kompleksowo potraktowała temat ogrzewania, bo my dzisiaj bardziej idziemy w stronę romantyzmu i ognia w kominku, który co robi? Państwo wiedzą najlepiej, ale co mnie zastanowiło, muszę przyznać, to fakt, że panowie sami dzwonią. Naprawdę panie nie mają takich romantycznych ciągot, że tak się wyrażę, i nie lubią sobie z ukochanym posiedzieć przy kominku, kiedy on skwierczy, tańczy, figluje, oplata, pełga i tak dalej, i tak dalej. 227 trójek to nasz numer telefonu. How deep the bullet lies. unaware that I'm tearing you asunder. And there's a thunder in our hearts, baby. So much hate for the ones we love. Tell me we both matter, don't we? You. You and me. You and me won't be unhappy. If I only could make a deal with God, get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only jest i kobiecy głos w sprawie. Słuchaczka Trójki zadzwoniła pod numer 227 Trójek. Co robi ogień w kominku? Przede wszystkim wije się między drwami. A u mnie w kominku ogień tańczy. Co robi ogień w kominku? Robi nastrój. Pięknie. Jak już mamy nastrój, to trzeba by jeszcze o jakąś oprawę muzyczną zadbać. Tak sobie myślę i nie wiem, czy na gitarze coś zagrać, czy zanucić, czy przeczytać kawałek książki. Nie będę tematu rozwijał, bo nie mamy teraz warunków ku temu, chociaż Państwa zapraszam na serwis Trójki o 17 za 8 minut dokładnie, no, a ja sobie pomyślę o tej muzyce. A teraz miło mi powitać Państwa. Yes, I! Do all of the masses who can hear it now, this one goes for the positive style. I bless each and everyone in the name of Thy, with the power given by the Creator, by the Father of the Moses and the Israelites. So everybody look for the Holy Land, and peace and love for everyone. Powietrze pachnie jak malinowa mamba. Nikt nie przeklina, nikt nie mówi karamba. Stada masaga na zgłośniku, fanie la bamba. Trawa paruje w słońcu tak jak czasem pampa. Niepotrzebny nam dupecik dzisiaj Donalda Trumpa. Muzyka się kręci jak portale gry samba. Dabujemy twoją nienawiść i żłobimy dobry kurs. Każdy każdemu, kiedy trzeba, idzie w sukurs. Teraz salama